Gyönyörű ez a hang. Jó estét! Régen az apunak mindig ilyen tradíciója volt, hogy a bulvárral kezdjük. Az utóbbi időben kicsit elfeledkeztünk erről a hagyományról. Én most visszatérnék erre, a bulvárral kezdem. Abszolút a bulvárral. Szijjártó Péter kitartása és munkabírása bámulatos, mondta Csepregi Éva. Aztán hozzátette, hogy ő nem politizál. Na most, volt tavaly egy olyan apunk, ahol Nagy Feróról beszéltünk, és ott bevágtunk egy régi Csepregi Évát, és Robi barátom mondott egy ilyet, hogy hát ennek a rezsimnek akármennyire is fáj neked, fam, Nagy Feró lett a Csepregi Évája. És amikor olvasom ezt, akkor talán hallgatta az aput, és kikéri magának, hogy Nagy Feró lett a Csepregi Éva. Mert Csepregi Éva az Csepregi Éva. Minden rendszer Csepregi Évája a Csepregi Éva. Egyébként aranyos, na, aranyos. Én láttam, de... Tihanyba koncertezett a Neotonba, az meg... Visszaregrediáltam 30 évet. Tudod... Na, Szijjártó Péter, tudod, bulvár. Önmagában az, hogy Csepregi Éva ezt megteszi, ebben a gesztusában, pedig hát ő aztán kompromitálva van az előző rendszerrel, és tudod, nem Borbás Marcsi interjú volt a... hanem a Mandinernek a kemény vonalas kultúrharcosai. És ő elmondta, hogy Erdős Péter, aki nem is tudom, hogy került szóba. Igen. Az micsoda, egy nagy tudású, egy magas színvonalon képzett ember volt, aki a minden magyar zenekart, itt elfelejtkezett a tiltott T betűről, Csepregi Éva, minden magyar zenekart eljuttatott külföldre, meg világszerte futtatott. A CPG mond neked valamit? Uh-huh. Itt néhányan röhögnek, Erdős Péterről van egy számuk, de azt most nem idézem, mert úgy szeretném, úgy akarom. Így van. Igen. Erdős Péter volt a hanglemez kiadóvállalat, állami a könnyű zenei. Igen, kiadóvállalatnak a feje. És ő, hát tulajdonképpen ő volt a könnyű zene Acél Györgye. És Borsenő a klasszikus zenei. És ők ketten voltak a magyar hanglemez kiadónak a két Cézárja. Igen, de én azt hiszem, hogy a könnyű zenéből inkább... vártak ellenforradalmi, ők így hívták, ellenforradalmi hatást önmagukra, meg a rendszerükre, igen, mint a komoly zenéből. Igen. Innentől fogva a Erdős Péter az mégiscsak egy stratégiailag fontosabb területen volt a párt szeme és ökle. És, mint Borsjenő? Igen. Hát azért Borsjenőnek kurva nagy hatalma volt. A rendszerváltás után ellene is voltak ilyen palotaforradalmak. Csak te nem vagy jártos a magas kultúrába, de lapozzunk. Hát igen. Tehát te úgy gondolod, hogy azzal ahogyan Mozartot játszák, vagy ahogyan Beethovent interpretálni lehet, azzal tulajdonképpen akár rendszerellenes, akár nyugati, akár imperialista, ja. akár érdekeket lehet szolgálni, tehát te így gondolod, hogy ez a hasonló, tehát egy Woodstock kitörésétől lehet tartani. Drága barátom, a hangverseny drága barátom, termekben. A maoista Kínába, ha te Beethovent játszottál, elmehettél a picsába a munkatáborba. Vágod? Ha a Vogue győz, és Beethovent játszol, fehér, szuprematista, rasszista szerzőt, elmehetsz az érzékenyítő táborba. Tehát azért ne nézzük le ennyire a komoly zenét, de lapozzunk, menjünk vissza Csepregi Évára és Erdős Péterre. Hát Tudod? Mert valami mondani valód volt. Csak én azért azt gondolom, hogy aki a komoly zenét felügyeli, az egy múzeumot felügyel, aha, aki meg a könnyű zenét, az meg egy mozgalmat. Mind a kettő fontos ágazat, de azért más. Igen, lássuk be. Világos, és nálunk... ezt úgy mondom, hogy természetesen értem, hülye vagyok a komoly zenéhez, hiszen hallgatni is csak szart hallgatok. Nyilván. Értem, világos, világos. Nem kell erről meggyőznöd, hiszen a barátom vagy, de, és ismerlek, de figyelj, tudom, a nyomtatott könyv és a komoly zene meg a múzeum, értem. De most ezt halál komolyan mondom. Én tudom, most trollkodtam, mert Magyarországon tényleg nem ez volt. Tényleg de, nem? Nem, de a kemény, államszocializmus, tehát hogy mondjam, keleten, ott a komoly zene is téttel bírtam. Uh-huh. Nézd meg a Vörös Hegedű című filmet. Láttad? Nem én. Kurva jó film. Tudod, Kínába elmentél tényleg a munkatáborba, hogyha Beethovent játszottál. Érted? Tehát ott az mást jelentett. De ez trollkodás volt persze a részemről, hogy még didaktikusabb legyek, de azért ne nézzük le ennyire a komoly zenét. Na, visszatérve, tehát igen. Na, figyelj, a kérdés viszont az, ha most Erdős Péter feltámadna, akkor helye lenne a NER-ben. Hát, na-na. Ákost, aranylemez, gyémántlemez. Nagy Feró most mennyire futna Erdős Péternél? Vágod? Milyen szép ez. Érted? És azzal kezdted, hogy ő kompromittálta magát. De Robi, hogyha belegondolsz, amiről beszéltünk, hogy az MSZMP uralkodik Magyarországon mindmáig, akkor lófasz kompromittálta magát. Tehát én mondtam azt, hogy én hülye de fasz, tudod, nem léptem be még az utolsó pillanatban az MSZMP-be. Hát ha most újra születnék, belépnék még 1988-ban az MSZMP-be, és nem itt tartanék, hogy a Puzsérral egy, mit tudom, pincébe beszélek, most lehetnék, bazd meg, főszerkesztő, antikommunista lehetnék, hogyha beléptem volna az MSZMP-be, bazd meg. Érted? Igazi magyar. Ne röhögj. Na, térjünk vissza Erdős Péterre, meg Csepregi Évára. És Szijjártó Péterre. Szóval, aki hogy már egy rockzenész ezek szerint. Tudod, nem volt előrébb a magyar könnyűzenében senki, mint a Csepregi Éva. Nem volt előrébb semmi, mint a Neoton. A Neoton volt a csúcs terméke. Abszolút. Egyébként tényleg... Sánta Marcsa. Igen, igen. Egy ilyen nagyon, szerintem egy ilyen jó minőségű abba kópia volt. Egyébként így van, így van. De... És ezt úgy mondom, hogy én alapvetően utálom a diszkózenét, de azért a Bee Gees-t jobbnak tartom, mint a Bonnie M-et, mert szabadjon. Most tényleg? Én általános iskolás koromban Bonnie M-es voltam. Ha. Voltak az abbások, voltak a Bonnie M-esek. Na de nyolcadikos koromban már szakítottam, és onnan már Led Zeppelin meg ilyenek jöttek. És hát azóta itt tartasz. Ott megállt a zenei fejlődésed. Bonnie M, Led Zeppelin vonalon. Teljes mértékben. Abszolút, így van. Persze a vonós négyeseket meghallgatod, mert hát az a kultúremberi mi voltodat fönn kell tartanod, akár csak a testedet táplálkozol. Robi, ha Bachot hallgatok, csak oroszokat hallgatok. Ők kurva jól játszottak Bachot. De aztán szereted mindkét népet megforgatni a sírjában. Mert ők értették azt a szellemet, érted? De te soha nem fogod megérteni. Majd következő életedben talán. Talán. Na, de talán. Csak azért, mert de ahhoz velem... jól kell, hogy bánjak veled most. Így van. Igaz? Azért fogod megérteni a következő életedben, mert olyan kurva nagy szerencséd volt, hogy találkozhattál velem. Na, térjünk vissza. Szóval nem volt senki, aki abban a rendszerben, hát hogy is mondjam, nem pusztán szakmailag, nem pusztán az előadó művészet minőségével hágott a csúcsra, azt hiszem, hogy ez az ige ideillik, ez a csúcsra hágott. Csepregi Éva. És ez milyen jó alkalom lenne ennek a rendszernek, hogy legalább vele szemben meghatározza magát? De miért? Hát, ha valaki kompromitálódott az előző rendszerrel, ha valaki a kommunistaság örökségének egy olyan utóvét harcában is még részt vett, mint hogy clap your hand for Mikhail Gorbacsov. Clap, clap, clap, clap your hand. És még ugrált mint, is mint egy, tudod, jön a forradalom, és akkor úgy csinál a király, tudod, kitűzi a kokárdát. És akkor mondja, éljen a forradalom! Kedves nép! Örülök, hogy végre felkeltünk! Tudod? És tudod, jön az új rendszer, és az ancien rezsimnek ezt a figuráját, akit tudod, a forradalom tisztasága érdekében nyaktiló alá kéne küldeni. Hát a szónak értsük ezt most a kulturális értelme. Metaforikus értelmében. Azt tudod, azt az Elizé palotában látjuk vendégül. Tudod, és elmeséli, hogy az a világ a sok tekintetben jobb volt, mert őnek jobb volt a renoméja világszerte. Akkor? Mint most? De most is. Most is, de nem úgy, mint akkor, ahogy amikor az ő szeretője intézte a kultúra ügyeit, meg ezeknek a zenekaroknak a karrierjét. És túl azon, hogy ő lehetőséget adott egy csomó támogatott kategóriában lévőnek nyilvánosságot világszerte. Igen, ez igaz. De a tűrt kategóriában lévőknek nem adott semmilyen lehetőséget. Hagyta őket fellépni, hagyta őket a maguk erejéből fönnmaradni, ha tudnak, ha bírnak. De nem kaptak plusz lehetőséget. És ugye volt a tiltott kategória, akik meg ellettek hallgattatva és ellettek üldözve. Sirius együttes. Például. Igen. Ja. Nem a Siriusi magyarok, itt valaki fölröhögött. Sirius egy kiváló magyar jazzrock zenekar volt. Ausztráliában azért a Pink Floydot megelőzte például. Ez egy... És ő az, akivel meghatározhatnánk magukat. De nekik az is elég, hogy jön ő, és azt mondja a külügyminiszterre, hogy sokat dolgozik, és ő csodálja, mennyire sokat dolgozik. De hozzátett, hogy nem politizál. De ő nem politizál. De hát tudod, Lavrentyi Berija is elképesztő munkabírású ember volt. Hihetetlen mennyit tudott dolgozni. De csúnyán és folyton végezte. A pincében le, meg föl. Megint föl újabb embereket találni azokkal, megint lemenni a pincébe, ott a véres munkát elvégezni, megint följönni, tudod? Iszonyat mennyit bírt. Na azért, de én nem politizálok, nem. Csak csodálom az emberileg, hogy bírta a szervezetét. Na igen. Na tehát, hogy, és tudod, ennyi behízelgés a rendszernek már elég, és a keblére öreli azt, akihez képest magát meghatározhatná. Na jó, de ez nem azt jelenti, hogy az MSZNP van még mindig? Hogy igen, hogy valójában ők úgy vannak, hogy csak egy valami számít. Nem számít, ki vagy. Nem számít, ki vagy. Nem számít, honnan jöttél. Nem számít, mi voltál. Minden meg van bocsájtva, ha akarod. De egy dolog számít, megcsókolod a pecsétgyűrűt, vagy nem csókolod meg a pecsétgyűrűt. Ha megcsókolod a pecsétgyűrűt, akkor lehet lemezszerződésed. Nem, hogy lemezszerződésed. Turnét kötnek le neked. Turnékat. Hogyha te megcsókolod látványosan, és körbe mutatod. És akkor az aszociatív viszonyba kerül azzal, hogy Santa Maria Santa Maria. És ez egy helyre kerül, egy helyre mentődik. Igen. A pecsétgyűrűre lehelt csók, meg fiatalságunknak ezek a önfelett pillanatai. Egy elkattanni azon, hogy Santa Maria, meg felfedezzük Amerikát, tudod? Ilyenekről írjunk dalokat, meg a jójóról. És hogyha nagy a baj, akkor Gorbacsovról. Igen. Putyinról. Hát igen, most jöhet az új sláger Putyinról, aki megmenti a LMBT ürülékben fetrengő négerek talpát nyaló népességcsere alatt álló nyugatot. Igen. Igen. Igen. Jó. Jó, igen. Jó, hát ennyi. Figyelj, de most egy Putyinról jutott eszembe, figyelj. Kiengedték azt a csajt, a kosárlabdázót, nekem mindig Britney Spears jut eszembe, de ez nem az. Nem pedig a másik Britney, akit ismersz. A Britney Spears az nő, ez pedig olyan genderfluidnak kinéző valaki. Az egy nő. Hát... Én értem, hogy nem áll a cerka, de az egy nő. Nem, nem kell kirekeszteni a női nemből, csak azért, mert szabadjon. Jó, figyelj, most te nem voltál politikailag korrekt. Hogy nőzhetsz le valakit? Ilyen már nincs. Bazd meg, mész az érzékenyítő táborba. Mi az, hogy nő? Bazd meg, mi az, hogy nő? Te kirekesztetted abból, hogy nő. Én meg megbélyegeztem azzal, hogy nő. Nekem csak... Na, ez egy jó kis per. Ez igen. Megyünk a bíróságra, bazd meg. Na, jó van, tapsoljatok. Döntsön a nép! A nép bölcs! Szóval, figyelj, egyébként most viccen kívül, de ezt most tényleg nem viccből mondom, ugye ez a nő, bátortalanul, ez volt az, aki... nem fogta meg az amerikai zászlót, meg nem a himnuszt, stb. Ő utálja ezt az Amerikát. És az jutott eszembe, hogy vajon véletlenül kapták előtt el, vagy azért az FSB pontosan tudja, hogy kit kap el. De az, hogy három csepp hasis olaj, azt tudjuk, hogy lófasz. Az egy ürügy. És nekem eszembe jutott, hogy Putyin most... metonímikusan Putyin, mert nyilván nem összemélyesen, tehát az oroszok olyan nagyon biztos kézzel választották ki ezt a kosárlabdázót, mert ebben benne van minden, amivel ők rémizgetnek, hogy ez az Amerika, és van az egésznek ilyen iróniája, tudod, hogy most őt Texasba kezelik. Nem akarta megfogni az amerikai zászlót, és nem állt föl a himnusznál, neki az nem a hazája, mert ő Black Lives Matter aktivista, és leszbikus, és már két felesége is volt, és most Texasba kezelik, mert annyira megviselt az egy hónapos szovjet turné. Érted? És milyen irónia ez, bazd meg? Texasba, tudod? Az Egyesült Államoknak egy szimbolikus állama Texas, ha van dél, meg van az a faszal rasszista, Ku Klux Klános vidék, az Texas. És akkor Texasba kezelik a BMLB aktivistát, aki nő, és két felesége is volt, és az amerikai zászlót nem fogja meg, mert rühelli, mert ő annyira woke, és bazd meg, Putyin ezt elkapta, és akkor jaj, de jó, azért mégis bazd meg visszakerülni Amerikába, jaj, de jó. Mint a gulágon. Érzed ennek az egésznek a pokoli iróniáját? És szerinted ebben nem volt benne egy orosz gondolat? Ilyen szimbolikus jelentése az egésznek? Vagy csak én látom bele? Lehet, hogy ez alapján választották. Érted? Érted, amit mondok? Igen. Mert ez egy gangsterkedés volt az oroszok részéről. De azt is érteni ők kapásból kivettek valakit, most egy bűnözőért kicserélték. Érted? Az egész bazd meg egy maffia sztori, ha belegondolsz. És kit választottak ki? Hát egy olyat, akit végig, aki szimbolikusan, töményen, eszenciálisan testesíti meg azt a nyugatot, amitől az orosz propaganda meg az illiberalizmus óvja a világot. Vágod? Na most erről a csajról tudni kell, hogy ő az orosz bajnokságban kosárlabdázott, így került Oroszországba. Na ez meg egy plusz. Nem pusztán az orosz bajnokságban kosárlabdázott, hanem mivel hogy a WNBA-ben sokkal kisebbek a bérek, mondanom sem kell, mint az NBA-ben. Viszont a szezon az egy olyan időszakban van az évben, amikor Oroszországban éppen szünet van, és amikor Amerikában van a szünet, akkor van Oroszországban a bajnokság. Tehát a bajnokságuknak a szünetében ezek a WNBA kosárlabdázók, ezek leigazolnak orosz csapatokhoz, és Oroszországban lejátszák a bajnokságot párhuzamosan a WNBA karrierjükkel, és így keresnek még mindig sokkal kevesebbet, mint a férfi kosárlabdázók Amerikában. De hát ez nyilván összefügg azzal, hogy kevesebben nézik, kevesebb reklámot lehet ezzel értékesíteni, kisebb üzlet, stb. Nos, azt kell tehát tudni, hogy ez a csaj, ez háromszoros orosz bajnok kosárlabdázó nő a Jekaterinburggal. Na, ez még érdekes. Ez a csaj Oroszországban egy ismert kosárlabdázónő és egy hős. Hát ő... Hogy fogadta be az illiberális orosz társadalom a vókot? Hogy? Miért? De érted? Ő egy profi volt, aki azt képzelte, hogy az oroszok is profik. Ők kosárlabdát akarnak látni, meg akarják nyerni a bajnokságot, és ő nyert velük bajnokságot. Hármat. És nem volt annyira vók. Lehet, hogy az amerikai zászlót nem fogta meg. De tudod, ez az, amit a Muhammad Ali mondott, hogy engem még egyetlen vietnámi nem hívott niggernek soha. Igen, igen, igen. De az egy más szituáció volt, Robi. De értsed, hogy ez a csaj... Itt engem niggereznek, de ennek annak a csajnak, az Oroszországnak az illiberalizmusa az nem volt olyan riasztó, mint az amerikai rasszizmus, mert ő abból jön és azt ismeri, és az az ő traumája. Na, és ezért, érted? Ezért csodálkozom a ruszkikon, mert bazd meg, hogyha a régi szovjet gondolkodásmódot veszem alapul, amit igen jól ismerek, akkor ebből az következett volna, hogy bazd meg, te nem fogtad meg az amerikai zászlót, te utálod az USA-t, mi itt bazd meg hőssé teszünk téged. Tudod, a szovjetekben volt egy ilyen annak idején, hogy tárt karokkal várták bazd meg nyugatról azokat a figurákat, akik leköpték, azt tudod, hogy Lee Harvey Oswald is a Szovjetunióba élt évekig, meg egy csomóan, tudod, hogy hívták azt a NDK-s csávot, mint egy country énekes, meg kimosta amerikai country énekes, csak az NDK-ba diszidált, volt ilyen, fura, Amerikából diszidál valaki az NDK-ba, bazd meg. És a Vértestvérek című Gojko Miticses indián filmben játszott a főszerepet. És kimosta az amerikai zászlót. És bazd meg, a keleti blokk akkor tárt karokkal várta ezeket a figurákat. Itt meg nem ez történt. Itt bukik az egész logika, érted? Bukik az egész logika. Hiszen őt kellett volna, akkor bazd meg tárt. Gyere ide, elvtársnő, és utáljuk együtt az amerikai imperializmust. Szerintem meg az történik, hogy a Putyin az egy hidegháborús légkört akar teremteni. De pont emiatt fura. De ezt úgy akarja megteremteni, hogy tisztogat, kvázi, tudod, amikor a világháborúk zajlottak, akkor az Amerikában élő németeket, japánokat deportálták. Japánokat internálták, de a franciák is csinálták ezt a németekkel, akik Franciaországban éltek. Közben zsidókkal, háborús helyzetben, háborús helyzetben az országodban lévő ellenséget elfogod. Akkor is, ha csak állampolgár vagy, mit tudom én, akárki. Azt elfogod és összegyűjtöd. És ezt kölcsönösen csinálják. Hát a háború az már ilyen. Na és a hidegháború is ilyen, hogy ő egy ilyen kulturális precedenst akart megvalósítani. És ezzel üzenni akart a világnak. Ez a hidegháborús légkör, ez törte meg a Szovjetuniót valójában. Ezzel törte meg a hidegháborúnak, meg a hidegháborúnak a fokozásával, meg ezzel a rakétalicittel, űrfegyverkezés licittel törte meg régen a Szovjetuniót, meg a keleti blokkot. Hát a hidegháború már egyszer működött az oroszok ellen. Most Putyin ezért akarja ezt, ő ezt most vissza akarja fordítani. Putyin azt tapasztalja és azt látja, hogy a nyugati társadalmak háborúban állnak önmagukkal, kétségeik vannak önmaguk felől, ő ezeket a kétségeket finanszírozza is. Uh-huh. Legyen szó akár Trumpról, Brexitről, legyen szó akár a Salvini-nek a pártjáról, legyen szó akár a Le Pennek a pártjáról, legyen szó akár a Jobbikról, Mi Hazánkról, Fideszről. Az a lényeg, hogy ő Európa... Elhatárolódtam. Ő érdekelt, Putyin érdekelt a nyugatnak ebben a meghasonlásában, világos, ebben a háborújában önmaga ellen, és ebben a közegben, ebben a megbomlott közegben, ezzel a megbomlott hátországgal akarja hidegháborús nyomás alá, meg nukleáris fenyegetés alá hajtani a világot újra, a nyugatot, és az a koncepció, hogy ebben a nyugat majd megtörik. Majd megrecsen. Ahogyan megrecsent a keleti blokk akkor. Hát most ez elég, lehet, hogy ez visszaég rá, ez a nagy terv. De most nem ez a téma. Vagy visszaszáll rá, igen. És végül ő recsen meg a hidegháborújában. De hogy jön ide Britney? Azért kellett őt letartóztatni, mert ez a legkisebb áron, a legkisebb veszteséggel, a legkisebb kockázattal, tulajdonképpen egyetlen emberről van szó, egyetlen embernek a sorsáról, tulajdonképpen szimbolikus ügy, nem tényleges ügy. De ülnek még ott amerikaiak, Robi. Vannak más amerikai letartóztatottak. Igen, de az ügy az, hogy háromszoros orosz bajnok, ez tört át a média hallgatásának a falát. Mi is ezért hallunk a nőről, mert a nő Oroszországban is. De ezzel öngólt rúgott, bazd meg. Nem értem a logikát. Érted? Öngólt rúgott. Hát pont, nem érted? Azt mondtam az előbb, hogy pont maga mellé kellett volna állítani. Egy olyan elvtársnő, aki bazd meg nem áll föl az amerikai himnuszra. Érted, amit mondok? Ő nem ezek... Mint ahogy nyugaton, amúgy Sztálin fogadta a nyugatellenes nyugatiakat. Aztán volt, akit kivégzett, de az már mellékes, de érted? A Putyin nem őket látja nyugatellenesnek, hanem a Salvinit, a Löpent, az Orbánt. Egy szélsőjobbos csávó... Azért támogatja azokat. Robi. Azért szövetkezik azokkal. Mondok valamit. Nem, egy szélsőjobbos csávó nekem... Azokat meg nyugatként azonosítja. Robi. Azt a kosárlabdázót nyugatként azonosítja. Értem. Na ezzel kezdtem én magam is, hogy szimbolikus a izé. Pont ezzel kezdtem. Csak utána saját magamat próbáltam cáfolni. Figyelj, szolipszizmus. Na... nekem egyszer valaki azt mondta, hogy Putyin támogat bazd meg ilyen vókcucokat is. Ilyen amerikai homoszexuális szövetség, meg ilyeneket. Tehát Putyin gyakorlatilag mindent támogat, amire úgy gondolja, hogy az meggyengít valamit. Nem, hát mindent érted? Támogat. Ez az állítás, én ezt nem tudom, hogy így van-e. Ezt nem tudom megmondani, nem tudom megítélni, hogy így van-e. De logikusnak tűnik mindent támogatni, ami szélsőség, mert bármilyen szélsőséget támogatsz, annak az ellentétes szélsőségét is támogatod. Hát a Gyurcsány, aki Gyurcsányra szavaz, Orbánra szavaz, Gyurcsányra szavaz, világos, és aki bármelyikre szavaz, megkapja mindkettőt. Ezért fura, hogy Britneyt nem elvtársnőként fogadta, hanem vitte a gulágra. Érted? Abba azt is látom, amivel kezdtem, és amivel egyetértesz velem, hogy a Britneybe a woke nyugatot látta, és ez egy szimbolikus személy. De az is logikus lett volna bazd meg, hogy elvtársnőként beépíti, hogy érted, hát utáljuk együtt Amerikát. Vágod? Az is logikus lett volna. Tehát nem tudom kiismerni magamat Putyin elméjében. És most nem viccelek, tényleg. Na ennyit a bulvárról. Most jönnek a komolyabb témák. Robi barátomnak van egy elmélete, amelyiként nem egy rossz elmélet. Vagy még ez akartál valamit mondani? Nem egy rossz elmélet. Ugye az van, hogy a centrumországok a mocskukat, a szemetjüket kihelyezik a perifériára. Ezek a bizonyos externáliák. És Robi szerint, ez ugye ő mágikus, arhaikus ember, analógiás gondolkodású, ez analógiában azzal, hogy van a tudatos, és van a tudattalan. Kollektív tudat, kollektív tudattalan. És a tudattalan az a periféria. A tudat az a centrum. És gyakorlatilag a tudatos rész, az kihelyezi a mocskát a perifériára. Ez ugyanaz, mintha a jungi pszichológiát nézzük, hogy a tudatból lesüllyedt, cenzúrázott, elfojtott tudattartalmak, azok a tudattalamba kerülnek, és ott kétféle módon érvényesülnek. Az egyik az úgynevezett szublimáció, amikor kulturális formában, szimbolikus formában jelennek meg, és annak lehet egy öngyógyító folyamata. Ezt egyébként már Freud is mondta, csak ő az individuális tudattalanra, tehát hogyha a lefolytott, elnyomott, kritikus tudattartalmak, azok sublimálódnak, akkor az lehet egy öngyógyítás. Tehát például a művész az a neurózisát gyógyítja, hogy a műalkotásában szublimált, szimbolizált formában az elfojtott tudattartalmakat kifejezése igen, jutatja. De ezzel egyidejűleg, ilyen a vallás is. Bocsáss meg, de ezzel egyidejűleg meg a fájdalmat, ami a neurózisával jár, transformálja át a befogadóban, a művészetével, a befogadóban katarzissá. Így van, pontosan. De mi most nem erről beszélünk, hanem a másik formáról, amikor nincs szublimáció, akkor a elfojtott tudattartalom, az betegségekben jelenik meg. Pszichoszomatikus betegségekben, Freud idejében ezt hisztériának nevezték, ez a szó, hogy hisztéria, ez akkor nem azt jelentette, amit ma jelent, tehát ezek pszichoszomatikus betegséget jelentettek, például pszichoszomatikus vakság, álterhesség, lebénulás, különböző tüdő, gyomor, meg emésztési bántalma, kurva sok mindent. Na, és így van ez a kollektív tudattalan, illetve a kollektív tudat szempontjából is. Tehát, hogyha a kollektív tudattalanba kerülnek dolgok, azok kollektív neurózist okoznak, és kollektív pszichoszomatikus betegségeket. És te analógiát látsz azzal, hogy a externáliák olyanok, minthogyha a tudatból kikerülnének a tudattalamba tartalmak, és azok kollektív betegséget okoznak, és egy idő után démoni formába, tehát amikor kijönt a szar, mert a lefolytott tudattartalmak démonizálódnak, hiszen még csak nem is sublimálod őket, és akkor betegségek formájában jelennek meg. Igen. Itt kijönt a szar. Megbetegíti az emberiséget. És kollektíve megbetegíti az emberiséget, de most az meg én mondtam el az elméletedet, úgyhogy átadnám igen, neked a szót. Ez a rossz értelemben, vett elfolytás. Ő a képzelt barátom, itt ült. Kétféle elfolytás van. Van az elfolytás a megismert, értelmezett, megértett, fénnyel átvilágított, illuminált. Igen, ez eredetileg eredeti, nem az eredeti jelentése. Be vagyunk baszva. Igen. Az én Spiritus című könyvem sem az alkoholról szól, de... Na, igen. Ha így folytod el, az ritualizált elfolytás, ezt hívják úgy, hogy temetkezés. Ez valójában, amikor eltemeted a halottaidat, az az elfolytásnak a rítusa. A tudattalamba meríted, de nem titokban elkaparod, mint a sorozatgyilkos, az áldozatainak a testét. De az ki is preparálja. Már amelyik. De a lényeg, hogy... Én a művészre gondoltam. Hogy na, tehát van az elfolytás, ami titokban történik, és nincs ritualizálva, és az a fajta, ami megbetegít. És van az a fajta elfolytás, ami ritualizálva van, megértve, eltemetve és feldolgozva, és az, amiből integráltabb személyiséggé válsz, azt hívjuk úgy, hogy tapasztalat. Azt hívjuk úgy, hogy... Mondj példát a ritualizálásra. Akár személyes. Hát a temetkezés is ilyen. De tudok mondani olyan példát, mondok egy pár példát a ritualizálásra. Figyelsz? Például a szelektív hulladék kezelés, hulladék tudatosság. Mert ez a döntő, ez az illumináció, a tudatosság, hogy megértetten csinálod. A következő lépése a szelektív hulladék kezelésnek, hogy már nem is vásárolsz meg, már nem is veszel magadhoz olyan anyagot, amit kvázi szelektálnod kell, mert az az anyag etikátlan anyag. És nem bomlik el, tudod... És ez rítus. Igen. Ez azáltal rítus. Válik rítussá, hogy megérted, átvilágítod, tudatossá teszed. Van egy kétféle WC van. Megint az elfolytásnál tartunk. Most az ürülék elfolytásánál. A kétféle WC van az amerikai típusú, meg az európai típusú. Európában is lehet kapni, hogyha elmész a Praktikerbe, vagy a Baumaxba, fogsz találni amerikai típusú WC-t. Az vécét. Milyen, bazd meg? Vagy a lényeg, hogy az amerikai... Az orosz pottyantós az melyik? Az valójában egy... Legugorsz a lyuk fölé, de, tudod. Figyelj, az egy bot. Egy bot, amire támaszkodsz, miközben szarsz. És tudod, hogyha jönnek a farkasok, azzal a bottal tudod elkergetni őket. Ez, ott várjá, ez a WC. Ismered azt a... Kocsmába vagyunk, bocsi. Ismered azt a festményt, hogy a Depardieu Oroszországba? És ott szarnak a izé, érted, ilyen pottyantós WC-ben, ilyen telefirkált falak, az egyik vodkát iszik, ilyen szutykos orosz alakok, és Depardieu is köztük izé szarik, ezt az, arra igen. festette valaki, hogy disszidált Oroszország, hogy lesz-e bazd meg, tudod, Oroszország. Ja, igen, hogy ne kelljen köztelmet nagyon vállalni vicces. A többi franciával. Én voltam a Szovjetunióban, és én használtam pottyantós WC-t, bazd meg. Bulgáriában is az volt, te láttál olyat igazából? Persze, hogy láttam olyan. Na, úristen. De most azt magyarázd meg, mi a picsa a különbség az amerikai, meg a... Van a kétféle WC. De az mi? Na, ha elmész Amerikába, ott azt fogod látni, hogy minden WC, amiben beleszarsz, vízbe szarsz. De ahogy beleszarsz, az beleesik, belepottyan egy vízbe, valamilyen vízbe, ami ott áll, abban elmerül, már attól függően merül el, hogy miért szarsz, mert a víz az csak víz, és aztán lehúzhatod. És az amerikaiak azok erre esküsznek, míg Európában az esetek zömében egy tálcára szarsz, porcelán tálcára, és onnan húzod le. Ezért Amerikában nem is nagyon van szükség WC-kefére, mert egyenesen beleszarsz a vízbe. Az amerikaiak kurva nagyra vannak a maguk WC-ével, mert azt mondják, hogy hát nem, nincs az a bűz, mint ami az európai WC-kben a tálcára szarásnál. És sokkal higiénikusabb az egész. És amikor beleszarsz, akkor nem csobban egy nagyot a víz, és a fölcsobban a seggedre, és tulajdonképpen meg is mostad. Kész. Tudod? Na ja, igen. Erre voltam kíváncsi. Na, fontos momentum. Az európaiak meg a tálcára szarásra esküsznek, mondván, hogy látni akarom a szaromat, mielőtt lehúzom. Hát látni akarom, hogy miért szartam, hát ez hozzám tartozik. Csak rám tartozik, hogy miért szartam. Ne rögtön merüljön el a vízben, hogy ne lássam a saját szaromat. Hát lehet, hogy beteg leszek, lehet, hogy valami abnormálisat látok, tudod? Tudni akarom. Na most ez nem áll analógiában azzal, hogy Európában a pszichoanalízis, Amerikában meg a viselkedésterápia dívik. Hogy Amerikában a jól működés felől közelítik meg a gyógyítást. Az individuális pszichológia. Amerikában a működés felől közelítik meg, Európában meg az analízis, az átvile, illumináció, megértés, tudatosítás felől. Ez ugyanaz a szellem. Az amerikai a hatékonyságot helyezi előtérbe. Tisztább, mindjárt ki is mossa a segged, és nincs az a bűz, az egész higiénikusabb. Nincs szükségem a szar látványára. Minden nap szart nézzek. Tudod, ez az amerikai álomba egyszerűen nem illeszkedik. És így vannak az a hullákkal is. A bécsi meg a budapesti iskola. Tudod, a Freud, Ferenci, igen, Freud, Jung. Ferenci, igen, Jung. Várj, láttad a Jung film? Hát persze, csomót beszéltünk erről a Cronenberg filmben. Természetesen láttad, sőt, ki is javítottál köcsök, hogy Sabina Spielrein, és nem Sabrina, ezt azóta nem bocsájtom meg neked, de nem baj. Már eltemettem magamba, már békés vagyok, a kurva anyádat, tudod? Szerintem nem értetted meg a sérelmed igazi természetét. Joe Pesci, tudod? Na, szóval... Várj, és ott emléksz, amikor szállnak föl a hajóra, és Freud mit mond? Hát tudod, úgy beszél róla, mint valami gyarmatról, bazd meg, mint valami mucsáról. Hogy ő nem bízik. Valaki azt mondja, az lesz a jövő. Hát ugyan már Amerika. Bazd meg, akkor az osztrák-magyar monarchia, meg Párizs voltak a kulturális centrum, bazd meg. New York, az a periféria volt, az a félgyarmat volt, az a mucsa volt, vágod? Érted? Lenézték, mint a szart. Ja Istenem, de szép korszak volt. Istenem, de jó. Szóval én nekem egyébként, bocs, az analitikus a szimpatikusabb, de ez azért van, mert közép-kelet-európai vagyok. Vagy európai, fogalmazzunk így. Ja. Érted? Igen. Hát, te amerikai vagy, nem? Nem. Nem vagy? Nem. De Amerika buzi volt az mindig. Én Európa buzi vagyok. Aha, jó. Oké. Meggyőztél, de sokszor vitatkoztunk, nem emlékszel? Én mindig mondtam, hogy mi igazából Robi közép-európaiak vagyunk. De... Ottlik, meg Mrozsek, meg Kafka, meg Rilke, meg Freud, meg Jung, meg tudod, az meg nekünk ez az identitásunk. Attól meg szerethetjük Jimi Hendrixet, Érted? Én imádom, meg szerethetünk sok minden, Walt Whitman, meg sok mindent szerethetünk, bazd meg. De mi alapvetően közép-európaiak vagyunk. Ez a mi identitásunk. Érted? Na, és ehhez az identitáshoz hozzátartozik az, hogy mi érteni, látni akarjuk azt, amit elfojtunk. Meg akarjuk. Ez, tudod, kicsit olyan, mint a nyitott koporsós temetés, meg az zárt koporsós temetés. Na, ja. Így viszonyulnak. Ja. A nyitott koporsós temetés az egy szembesüléssel jár. Nincs benne, abban a nyitott koporsós temetésben nincsen semmi borzalmas, hanem valami, nincs semmi felkavaró, nincs semmi igazán felkavaró. De Amerikában mind a kettő van. Van mind a kettő, de értjük, hogy az analógiák, analógia párban melyik hova igen, tartozik. Igen, szimbolikus. Amerikában nem akarnak szembesülni. Ők jól működni akarnak. Nem megérteni összefüggésében, integrálni egy tudást, tapasztalattá tenni, és ezáltal magasabb szinten integrált emberként élni tovább az életüket, hanem hatékonyan működni, és hogyha nem működnek hatékonyan, akkor minél gyorsabban hatékonnyá tenni. Működőképessé tenni. De ez ilyen gépies. Hát az egyik az inkább piac által meghajtott, a másik az meg inkább állam által. Aha. Igen. Ja. Igen. Szabó Ervin, tudod ki volt? Tom a könyvtárt róla nevezték el. Jó, hát én azt hittem, hogy ő egy könyvtár. Igen, ő egy könyvtár. Meghalt, egyébként már a tanácsköztársaságot nem érte meg, tehát fiatalon meghalt betegen. Egy ilyen anarcho-szocialista faszi volt, és olvastam egy írását, és azt mondja, hogy Amerikába a szegénységet, meg a szegénységgel kapcsolatos dolgokat, figyel, ez nem kíséri. Az a szentimentalizmus, ami Európában. Meg ott vannak például, eszembe jutott az indiánok, tudod? Egy indián fószer mondta, hogy hát Amerikában az indián az azt jelentette, hogy a fejlődésnek a gátja. Tehát az indián az a fejlődés gátja, tudod, amit le kell győzni. Európába meg idealizálták az indiánokat, érted? Ez a hős, a rettenthetetlen, a bátor, az igazmondó, a izé, érted? Tehát bazd meg a kármai könyvek, meg az összes többi, németek jártak ebbe a élen, érted? Tehát Amerika és Európa közt van egy kurva érdekes ellentét. Európába, tudod mi jutott erről eszembe? Hogy Európa megmaradt arisztokratikusnak. Itt idealizál, szentimentalistább, érted? Amerika meg nyersebb és durvább. Igen. Azért mégiscsak a telepes állam, bazd meg. Igen. A telepes állam. Igen. Szökött jobbágyok, rablók, izék, puritánok, kisfaszom. Érted? Igen. Európa az meg más. Na. Igen. Na, visszatérve, maradjunk az excepcionáliáknál, mert fejtsd ki az elméletedet, mert ez kurva érdekes. Tehát, hogy a világ peremére kihordott szemét, az a kollektív tudattalamba lerakódott, elfojtott tartalom. Na. Ez az analógia, vagy metafora. Ne, hát olyan, mint a nem szembesülés, az a, tudod, kicsit olyan az emberiség, mint hogyha egy emésztőgödörbe szarna folyamatosan. Ez már egyik se, persze, ez egy emésztőgödör, abba szarna folyamatosan, és tudja a lelkeméjén, hogy ez nem maradhat úgy a végtelenségig, hanem hogy hívni kell a szippantós kocsit. De hát ő azt hiszi, tudod, azt képzeli, hogy ez örökké tart, hogy ez örökké mehet. És egy bizonyos ponton fölcsap a szar. Tehát egyszerűen fölcsap a szar, és akkor ott betör az élő helyére. És mi is így vagyunk, hogy azt hisszük, hogy azok a hulladék szigetek, amik Magyarország méretű hulladék szigetek, amik úsznak a csendes óceánban, azok majd nem jönnek el értünk. Azok majd soha nem jönnek el értünk. Ha messze van. És mi last Robi, minute messze van. Last minute uttal azokra a trópusi paradicsomokra megyünk két hétre nyaralni, ahol ez nincs. Ahol vígan ugrándoznak a delfinek a vízben, mint hogyha még mindig a paradicsomban élnénk. És akkor elhisszük, és de miközben minden egyes napon, minden egyes percben, amikor egy olyan anyagot veszel a kezedbe, ami nem bomlik el, és tudod, hogy év százezredek alatt sem bomlik el. És minden alkalommal, amikor ezt kidobod, még akkor is, hogyha szelektíven dobod ki, tudod, tudnod kell, hogy ezt odadobtad abba a szigetbe. És akkor belegondolsz abba, hogy te csak egyetlen ember vagy ebben a 8 milliárdban, és ez csak egyetlen pillanat. Ha látod azt, hogy egy nap alatt vagy két nap alatt mennyi szelektálatlan szemetet termelsz, és abból mennyi a műanyag, amit beleraksz egy műanyagzsákba, ami szintén nem bomlik el, és azt leviszed, és te ezt csak egy vagy két nap alatt termelted, és csak te, és ezt föl kell szorozni a napokkal, és föl kell szorozni a 8 milliárddal, és ebbe beleszédülsz, és ettől elfog a szorongás. Egy neurózis. Ez a neurózis egy kollektív neurózis, nem úgy jelentkezik, mint az egyéni sors tragédia, amikor az egyéni tudattalan, vagy az egyénileg rosszul, ritualizálatlanul elfojtott tudattartalom tör föl, mint a pöcegödörből a szar, és önti el a lakóteredet, az életteredet. Hanem ez egy rossz típusú elfojtásnak az eredménye, a terméke. De önmagában itt már nem lehet kizárólag a tudattalanról, meg kizárólag az énről beszélni, hanem itt be kell hozni a felettes ént is. A tudattalan az tulajdonképpen az ösztönének felel meg. A felettes én, az már nem az elfojtásért felel, hanem azért, hogy egyáltalán létezik-e az az anyag, amit nem tudsz etikusan elfojtani. De elfojtásért is felel, Robi. A felettesén? Tudod, hát ne hülyeskedj, a szuperego. Hát Freud a társadalomban az államfővel, császárral, a családban a szigorú atyával, és a vallásban az atyaistennel vonta analógiába, aki megmondja, hogy mit szabad, mit nem, mi a jó, mi a rossz. Ami folyton itt van velünk, tehát például lehet, hogy neked most nagyon kéne szarnod, de nem szarsz ide a színpadra, mert a felettesened ezt nem engedi meg. Tudod, nem rohansz azonnal megbaszni az első csajt sorba. Ez mondjuk így nem pontos. Akkor fiút, bazd meg, tudod, Britney nő-e vagy nem, tehát érted, nem, tehát az ösztön ént kontrollálja, az a felettesén, ami kontrollálja az ösztönén. Az ösztönén meg az ördög, ami bármit szerintem meg akarna tenni. Szerintem az én kontrollálja. Nem, az én az a kettő között van. Én meg pont tudod, kettő között látod, van. Én meg úgy látom, hogy az énnek, a felettesén és az ösztönén nem érti egymás nyelvét. A felettesén és az ösztönén külön nyelven beszél. Persze, és köztük van az én. Mind a kettő az énnel kommunikál, mind a kettő az énnel tartja a kapcsolatot. Igen. A felettesén szorongással, az ösztönén vágyakkal. Az ösztönén vágyakat generál, és ezzel bombázza az én, a felettesén meg szorongást. Igen. Szorongás generál, és azzal bombázza az én. Na most fegyelmez, Robi. A felettesén fegyelmez. Tudod, és amikor elveszi a szorongást, és megkönnyebbülsz, olyankor jutalmaz. De akkor is szorongással, csak akkor elveszi a lábát a pedálról. Na. Ha kifizeted őt, mondjuk munkával, vagy valamivel, amit a felettesénet hasznosnak tart. Na, most úgy áll a dolog, hogy az embernek az élet nagy művészete, hogy az én az a felettesének a szolgálatában álljon, de ne váljon szolgává, hanem szolgáló legyen. Az ösztönénnek meg az urává váljon, de ne váljon a zsarnokává, hanem a gazdája legyen. És ez a... Az énnek nem szabad uralkodni az ösztönén felett, a felettesén felett. Nem is tudna. Lehetetlen. Valahányszor kiárasztja, magára árasztja az ösztönént, valójában a felettesén ellen lázad is. Ja, persze. A felettesén kezét tud ő, lázadni, csak a felettesén... Lázadni tud, de nem uralkodni. Felettesén ezt meg... Ezt, hát ő, abban a lázadásban ő uralkodik, és aztán a felettesén visszaveszi, ami az övé. Robi, a szociopatánál, nem a pszichopatánál, a szociopata, tudod, a bűnöző, akinek nincsenek gátlása, és azonnal megtesz, amit betör, leüt, bazd meg, megerőszakol, kirabol, stb. Ott volt a kép, az ösztönén lezúzta a felettesént. A szociopatának nincs felettesénye, vagy kibaszott gyenge. Na, úgy van. Vágod? Igen, és még, tudod, úgy van, hogy a szociopatának az ösztönénye súlypontos, a pszichopatának az énje súlypontos. Így van, pontosan, így van. A pszichopata a... manipulálja a felettesént is, vagy fölhasználja, mert a pszichopata bazd meg... A pszichopata intelligens, bazd meg, és... A pszichopatának nincs felettesénye. De folyamatosan tudja, hogy mert mi a jó és mi a rossz. Folyamatosan tudja hogy mi a jó és mi a rossz. Hideg intellektuális tudás. Nem lehet, hogy csak felettesénye van? Nem, mert narcisztikus. Mert akkor tudna szorongani. Aha, de nem tud. Nem tud. Nem tud. Aha. De figyelj, a lányom izéket, dél-koreai sorozatgyilkosokról szóló izéket, sorozatokat néz. Mert kurvára érdekli a pszichopata. Tök jó. És kurva jók a dél-koreai sorozatokban, az meg én is rákaptam, érted a helyzére. Ja. Na mindegy. Szóval én azt hiszem, hogy az elfojtásnak a döntő momentuma az, hogy az én erős kormányos legyen, és elvégezze ezt a megértést és átvilágítást, mert ezt a felettesén ezt nem fogja diktálni, hanem ez egy kulturális elvárás. Persze át lehet adni úgy, hogy te láttad az apádat, és láttad az apádat, vagy az anyádat ezzel az igénnyel működni, és ebben nőttél fel, és ez egy természetes igény. De tudod, ez pont ugyanaz, hogy elmész a rákszűrésre. Ja. Ez pont ugyanaz. Aki elmegy rákszűrésre, az a tálcára szeret pottyantani. Aki meg nem megy el rákszűrésre, mert amíg nem fáj, nem szúr sehol, addig minden rendben van. Az a vízbe pottyant? Az a vízbe pottyant. Aha. Igen. Akkor én amerikai vagyok. Tudod? És úgy áll a dolog, hogy amit nem tudsz, az... addig szuperpozícióba lebeg, és igen, tudod, addig igen, nem igen, van tehát, remény. Minden percben rákod van, és nincs. Ja, ja. És amit nem tudsz, az ennél fogva megöl. Nem törvényszerűen megöl, hanem potenciálisan megöl, de minden percben. Amiről tudsz, az arra adhatsz reakciót. Ilyet vagy olyat, bármilyet. Hogyha időben reagált, időben és helyesen, jó, ez nem pontos, mert a Steve Jobs azt tudta, hogy rákos, de a melegkövekhez folyamodott, meg a kuruzslókhoz. Ja, beszéltünk róla. És amikor aztán elment végül operációra. Akkor már késő volt. Igen, meg sugárkezelésre, akkor már késő volt. Tehát, de minden esetre... hát ő a New Age áldozata, ja. Sokkal inkább, mint a viselkedés terápiáé, vagy az amerikai típusú elfojtásé. De Robi, ez kurva jó, amiket mondasz, de most akkor vigyük már át az externáliákra, mert érdekes az analógia. Hát a felettes énre tartozik az, hogy milyen anyagok léteznek a létben, milyen anyagokat vagyunk hajlandóak legyártani. Ez a kollektív felettes énünk dolga. De hogy milyen módon... dobjuk ki a szemetünket, és ennek az elfojtása mennyire tudatos? Mennyire vagyunk hulladéktudatosak? Ez a világén dolga. Ez a világegó dolga. Ez nem a felettesén dolga. A felettesén dolga az, hogy milyen anyagok létezhetnek egyáltalán. Hát ha lenne egy világkormány, az lenne a felettesén, ha lenne egy közerkölcs, az lenne a felettesén. Felettesén, igen. Igen. Na most kurva figyelj, Robi, mondok valamit. Mert most elgondolkoztam ezen, amit mondtál, ritka dolog, de most ez egy szent pillanat. De figyelj! Nekem ez egy emlékezetes pillanat, ezt most följegyzem. Jaj, bazd meg! De ne, na, hagyd a telefonodat. Tudom, hogy az a te egód, aki mindig súg neked, de most tedd le. Na. Érdekes, hogy a freudi modellt vittük jungiánus alapon át. Miközben a jungi modell nem ez. A jungi modell nem a felettesén, ego, vagy szuperego, ego és ösztönén, hanem ez egy bonyolultabb. A jungi, és próbáljuk meg, bazd meg ezt a kollektív tudatra. Egyébként mondok valamit, sokszor a barátom is összekeveri, a kollektív tudattalan az egy alapvető jungi terminus. A kollektív tudat az nem jungi terminus, azt Emil Durkheim találta ki. Ugyanaz a korosztály, ugyanaz a generáció, mint Freud, 1850-valahányban született, 1917-ben halt meg. A zsidó-francia származású szociológus, a szociológia egyik atya, Marx és Spencer meg mások mellett, ő találta ki ezt a fogalmat, hogy kollektív tudat. Csak szabadjon ide, mint egy ide betűznöm, hogy a kollektív tudat, amiről azt hittük az internet születésekor, hogy hát az internettel megszületett a kollektív tudat. Itt a sok-sok egyéni tudás összekapcsolódik, és egy hatalmas nagy kollektív tudássá válik, hát ez lett a Wikipédia. Aha. Ami hát az internetnek egyfajta websájtja, értem. De valójában csak egy nagyon kis része, de mindenképpen a fényes oldala az internetnek. Igen, ráadásul a felhasználók által szerkeszthető, tehát ott tényleg összetevődik a kollektív tudás, és hát a Facebook az a kollektív ösztönén. Igen. És ez az kollektív tudattalan örvénye, igen. És újabb tárnák nyílnak. De várjál, ezen belül, tudod, Instagram. Igen, igen. A Zuckerberg ezért felel. Tökéletes, tökéletes. Na, egyébként figyelj, a kollektív tudat Durkheimnél az azt jelenti, hogy tudod, egy közösség nem azonos az őt alkotó egyedek vagy egyének puszta számszerű összességénél. Tehát azt mondod, hogy magyar nemzet, vagy Budapest, vagy a faszom tudja bármi, az nem azonos a sok, mit tudom én, magyar ember puszta számszerű összességénél. Ha kicserélődik az összes, az megmarad, tehát van egy ilyen kollektív tudat. Tehát ez. A kollektív tudattalan, ami egy jungi terminus, az nem ez. Na, de visszatérve Jungra. Tehát Jungnál nincs ez, hogy szuperego, meg ego, meg ösztönén, hanem az van, hogy valamelyik apun el is mondtam, de most akkor idézzük föl megint, hogyha ez már ilyen tanóra. Van a persona, az a, hát amik itt vagyunk, itt bazd meg, tehát akik kommunikálunk egymással, ez az állarcunk, közszereplő. A közszereplő én. A sztároknál csak persona lesz egy idő után, ettől mennek tönkre. Inkább hívnám celebeknek. De várjál, tehát, na, a persona az, ahogy kommunikálunk, amit viselünk, azok a szerepek. Akkor van a árnyékénünk, az a legdurvább, amivel szembesülni kurva nehéz, ami nagyon irritál minket, és nagyon utálunk. Persze sok mindent utálunk, de amikor az van, hogy mániákusan, és mindig visszatér valamire a gondolatunk, például a látens homoszexuálisoknál, tudod, ez a buziverőknél. Ezért, tehát az árnyékén, amit projektálunk. Tehát igen, itt jön a közben, projekció. Igen, de közben más persona vagy mindenféle szerepedben. Tehát a munkahelyeden... A sokféle, a munkahelyeden, az amikor más. A főnöködnek igen, vagy, igen, igen, igen. Vagy a beosztottja, az egy szerep. A persona, feleségeddel, csajoddal, világos, pasiddal, más nem vagy, a gyerekeddel, megint egy másik szerep nem vagy. Nem egy personánk van, hanem rengeteg. A szülővel, megint ott gyermek vagy, világos. A gyermeki szerep. És nem egy personánk van, hanem nagyon sok, csak a persona, mint olyan, az egy lélekrész. Akkor az árnyék egy másik lélekrész, az a sötét oldalunk, akkor a szexussal, meg a nemiséggel, az animus és az anima. Ez az és van a bizonyos mély én, a selbst, vagy self, ami pedig ez a halhatatlan lélek, tudod, a szubjektum. Na, ez na. Jungnál. Ezt viszont, na, és ezeknek a lélekrészeknek vannak megnyilvánulásai. Ezek az archetipusok. És ezek az archetipusok vannak a kollektív tudattalamban. Na, ez már sokkal bonyolultabb, bazd meg. Tehát, hogyha most analógiákat keresünk, és akkor ezeknek a lélekrészeknek a... Én részeknek. Jó, a lélek, de használható ez is, csak archaikus. Az én részeknek a archetipusai, az őskép megnyilvánulásai, amik a kollektív tudattalamban vannak. Na most ebből gyártani mondjuk egy olyan bonyolult elméletet, hogy ez hogy felel meg ennek az elméletednek, ennek az externáliás cuccnak, hogy ebben mi a selbst, mi az árnyék, mi a animus és az anima, és mi a persona. Érted? Szerintem a persona... Sztárkultusz. Nem, szerintem mindenkinek a személyes sztárkultusza a saját közösségi média felületén. A Facebook oldalad által sugárzott az Instagram fiókod által sugárzott, amit te a kirakadba állítasz, raksz magadról. És tényleg, ez mind a persona világa. És abban te sztár vagy, annak a 30 ember érdekel minden szarságod, tudod, a semmizik. A puzsérség is. Amit te mindig mondtál, hogy más a nyilvános puzsér, és más a magán puzsér. Bár egyébként, hogyha négy szem közt vagyunk, az meg kurvára ugyanilyen. Valóban már... De gecire, mindenki kérdez engem, hogy puzsér ilyen hülye meg... De bazd meg, ha ketten vagyunk, akkor is ilyen. Tehát ő hiteles. Én nem ilyen vagyok. De azt talán megfigyelted. Én megjátszom magam, az más. De azt talán megfigyelted, hogy én a magánéletben megfelelési kényszeres vagyok. Viszont a média personám, vagy hogy úgy mondjam, a közéletben, vagy a nyilvánosságban, meg nem felelési kényszeres vagyok. Tudom, ezt mindig elmondod hát ez... magadról, egyébként fasság, mert a magánéletben zsarnok geci vagy. De valahogy ott voltam betegen a kibaszott lakásod előtt, amikor be kellett törni hozzád. Igen, egyébként így van. Most az éjszaka közepén különös, hogy nem bírtam nemet mondani. Nagy geci, aki használ téged, öreg. Így van. Szemétkedtem egyébként tényleg nagyon jó csávóna, az az igazság. Csak kurva rossz ezt kimondani. Ja, csak ezt iszonyú rossz ízléssel kell kikényszeríteni az ilyen megvallásokat. Igen. Ja. Mindig számíthattam rána. Ja. Szóval... Az animus animáról azért ne beszéljünk, mert az csak a szex meg a nemiség, jó? Azt hagyjuk ki most. Nem annyira érdekes. Én azt hiszem, hogy az árnyék... Hajdú Péter. Az. És most integrálódott. Kollektív árnyék, a nagy kollektív árnyék, az, aki... Csinál egy gyereket, és még egyet, és még egyet, és közben megéli az ambícióit is, és egy hatalmas nagy cégóriást épít, és a gyerekének, hogy mindent meg tudjon adni, tudod, és már vesz a gyerekeinek egy-egy szigetet, tudod. És azon a szigeten épít három bunkert. De mi ebbe a sötét ég? Folytatom. És abba a három azt a három bunkert, azt berendezi, tudod, 15 évre konzervekkel, meg mindenféle étellel. Van benne levegőztető rendszer, meg olyan típusú WC, hogy egyenesen a vízbe pottyanjon a szar. Amerikai, igen. És ezeken a szigeteken a gyerekeit biztonságba helyezi, miközben az alatt a 30 év alatt, amíg ezt megtermeli, a cégének minden egyes műveletével, a saját vezetői, cégvezéri működésének minden egyes gesztusával és mozzanatával azt a világ végét sietteti, és hozza egyre korábbra, amely világ vége ellen a gyerekeinek a szigetet vette, az atombunkert vette, telerakta konzervekkel. Hát valójában azért dolgozom, hogy a gyerekemnek jobb élete legyen. De közben azáltal, hogy a gyerekemnek egyre jobb és jobb életet teremtek, lehetetlenné teszem, hogy a gyerekem, meg annak a gyereke még 150 évig kijöhessen a szabad levegőre, mert sugárzó beteg lesz, tudod? Vagy akár csak a kollektív pöcegödör, a csendes óceánban úszó magyarországnyi hulladékszigetek eljönnek érte. És ellehetetlenítik az életét. Na. Robi, de miért árnyék? Mondom. Mert az árnyék az a bennünk élő sötétén. Igen. És ami, tehát figyelj most. most no, én vicceltem Hajdú Péterre, de most komolyan mondom, tehát, hogy ha egy jungiános pszichológus azt mondja, téged 2012-ben hirdetted meg ellen a harcot, stb., azt mondaná, hogy a Hajdú Péter a te árnyékéned. Érted? Nem, ez most nem famos poénkodás. Értem. Érted? Értem. De tudod, Sartre azt mondta, hogy a pokol a másik ember. Ja. Na, ilyen értelemben az, aki megcsinálja a három gyereket, pedig a lelkeméjén, a csontvelejében tudja, hogy a három gyereknek a bunkerben kell majd leélni az életét, de nem bánja, hanem helyette, tudod, meggyőzi magát és meggyőzi a világot arról, hogy ő így szolgálja a gyerekeit, pedig valójában nem a gyerekeit szolgálja, hanem a világ végét szolgálja, valójában egy kiterjesztett, öntudatlan öngyilkosságot követel, magára tör, valójában ez egy szuicid működés. Az öngyilkosságnak a szándéka legbelül, amit sose ismernél el magadnak, mert a legén idegenebb. Dr. Jekyll és Mr. Hyde. De folyamatosan végrehajtod önmagad ellen, ez az árnyék. Aha, mint a Dr. Jekyll és Mr. Hyde. A Dr. Jekyllnek a Mr. Hyde az árnyéka. Igen, így van. Na most van. Ugyanez. Na, ez az árnyék, ő az, aki, ha felszivárog ez az árnyék, az egyfajta neurózis, úgy hívják, hogy kényszer, mégpedig úgy hívják pontosabban, hogy negatív morális kényszer. Az azt jelenti, hogy az iránt érzel kényszert, ami a legénidegenebb. Na most ezeknek a betegségeknek, ennek a neurózis típusnak a általános jellegzetessége, hogy az, aki ebben szenved, soha nem követi el azt, amitől szorong, meg amitől fél. Ha elkövetné, akkor már az nem neurózis lenne, hanem akkor ő már skizofrén lenne. Tehát van az, amikor a hangok azt mondták, hogy le kell vágnom a péniszemet, igen. És végül levágja a péniszét. Ez a nem... Trónok harcában a hangok azt mondták a izének, tudod, az utolsó Targaryen uralkodónak, hogy égessel elevenen, amit kiket, tudod. Az árnyék. A hangok mondták. Az árnyék. Ja. Igen. De az is az árnyék egyébként. Ja, persze. Aki azt mondja, hogy vágd le a péniszedet, csak ő skizofrén, és tényleg hallja azt a hangot, és meg is teszi. Na most, aki neurotikus, és ez a negatív morális kényszere van, soha nem teszi meg, de iszonyatosan szenved. Szenved ettől. Egy anya, amelyiknek el kell raknia a késeket, mert az a kényszer gondolata, hogy megszúrja velük a gyerekét. Soha nem szúrná meg a gyerekét. Az a legénidegenebb az ő számára, soha nem fogja megtenni, de úgy azóta, hogy elrakta a késeket, kevésbé szenved. Nem, elől lehetnének a kések, soha nem szúrnának velük a gyerekek. Na, akkor a kérdés, a kollektív pszichébe mi az árnyék? Fölszivárog. Réges-régen, még a Mikati Vadarban, de nagyjából 6-7 éve beszéltem már erről a negatív morális kényszerről. Egy pallót képzeljél el, egy hosszú pallót, ami mondjuk 1 méter széles, tehát bőven elég széles, hogy végig sétálj rajta. Ez egy 10 méter hosszú, 1 méter széles palló. Simán végig sétálsz rajta, gond nélkül. De mi van, ha ez alatt a palló alatt van 30 méter mélység? Na, az már egy másik szituáció. Pedig tök ugyanolyan széles a palló, és tök ugyanolyan hosszú. De nem fogsz tudni ugyanúgy végig sétálni rajta, hanem jó eséllyel térden állva kell végig kúsznod rajta, mint egy kutya. Hogy le ne essél. Na most mi a különbség? Mert itt lép be az árnyék. Az árnyék minden lépésnél, ha ott van a 30 méter mélység, minden lépésnél azt súgja a füledbe, hogy csak el ne baszd a lépést, öreg. Ezen most sok múlik. És elbaszod a lépést, hogyha nem kutyamódra, vagy mondjuk tudod, úgy csúszol, mászol át rajta, mint egy féreg, úgy kapaszkodsz a földbe. Hogy megtartson. Hogy minél nehezebben essél le. Valójában mi az, ami instabillá teszi a mozgásodat, ha ott a mélység? Hát ez az árnyék. Amelyik, és ez minden, tudod, mindenkiben ott van a negatív morális kényszernek a csírája, mert mi a legénidegenebb? Hát az, hogy elbaszd a lépést és meghalljál. Az a legénidegenebb. Így lehet eljutni egyébként éntelen állapotba, éntelen állapotokba. Akkor lekapcsol az én, mondjuk egy baleset előtt, lekapcsol az én, mert az énnek az volt az összes feladata, hogy ezt a helyzetet elkerülje. És az én az egy annyira felelősségteljes valaki, hogy egy ilyen szituációban azt mondja, hogy bocs, én itt se vagyok. És tudod, aztán amikor magadhoz térsz, eleinte még tudod, nem is jött vissza az én, mert azt hiszi, hogy kurva nagy baj van, és akkor ott tulajdonképpen a mennyországban vagy. Az időtlenben vagy. Nem is érted, hogy kerülsz ide. Nem is érted ezt a kontextust. Nem is érted a jelenségeket, mert a gyerek szemeddel nézel, tulajdonképpen a fogalmak sem jelentenek semmit, egy ilyen szent révületben vagy. Elfog egy olyan igazi állapot. Ez az éntelen állapot. Most abban a pillanatban, amikor az én lekapcsol, abban a pillanatban vagy az, az a tiszta szubjektum, az Atman. Jaja, amelyik, vagy Purusa, igen, amelyik néz ki a szemedből. Amelyik elvileg az halhatatlan. Így van, az a Selbst. Igen, az a Selbst. Self. Az a Selbst. Igen. Ja. És kollektíve? A kollektíve a Selbst, az az Isten, azt ugye vágott. Uh-huh. Azt vágott. Uh-huh. De hogy és egyénileg is az Isten. Mert igen, a lélek persze, és az Isten igen, az... Igen. Na de hát itt tulajdonképpen itt már... szolgálhatod a külső Istent, vagy a belső Istent, és az ugyanaz az Isten. Így van. De viszont figyelj, visszatérve, az elméleted az externáliákról, az kicsit elvérzik a jungi modellen, mert az túl bonyolult. Sokkal inkább alkalmas a freudi modell ennek a hajzé prezentációjára, valljuk be. Mert Jungnál elmennénk a misztikába. Érted? Tehát azért a freudi modell, az pedig azért a politikánál megáll. Jó, egyébként jó, kitárgyaltuk, szerintem kurva jó. Figyelj, visszatérve azért, azért a personára. Most beszéltem egy barátommal, így voltunk vidéken előadni, a belgának az egyik tagja egy nagyon jó barátom, és akkor így végig beszéltünk a sztárságról. Tehát, hogy a sztárság az áldás-e vagy átok? És ő azt mondja, hogy annak idején a belgánál ilyen kurvára véletlenül jött elő, hogy mindig álcázzák magukat ilyen álarcokba, és akkor a büfében már meg se ismerik őket, amikor ízzétek, érted? És hogy ez utóbb kiderült, hogy mennyire kurva jó, mert hogy nem ismerik meg őket, van magánéletük, érted? Tehát kurvára ismeretlenek maradnak. És akkor így dumáltunk, hogy annak idején a Beatles-t, azt valamelyik stadionból tankkal vitték ki, bazd meg, hogy szétnetépjék a izék. És hogy tulajdonképpen figyelj, egy ilyen sztárság, na, tudod honnan jutott eszembe? A Nirvánának az énekeséről beszéltünk a múltkori apum, érted? Aki annyira nem bírta, bazd meg, a népszerűséget, meg a sztárságot elviselni, hogy öngyilkos lett. És bazd meg, ez nem megy a fejembe, mert ugye a naív, egyszerű bunkó, mint én vagyok, aki nem vagyok sztár, csak egy egyszerű ember, én úgy képzelném, hogy bazd meg, aki sztár lesz, hát az fürdőzik benne. Hát az élvezi, bazd meg. Hát pinahalmok, meg pénzhalmok, bazd meg. És ő maga, ez egy isten. Érted? Olyan kultusza alakul ki, mint a régi politeizmus, az adott istenségnek, érted? Ő egy félisten, de tényleg, bazd meg. És hogy a faszba lehet, hogy a Kurt Cobain öngyilkos lett? Hogy öngyilkos lett, mert annyira nem bírta elviselni, és bazd meg az Amy Winehouse is erre ment rá, azt ugye vágod. Az Amy Winehouse egy kibaszott kurva jó blues énekesnő. Láttam most, képzeld el, tök véletlenül, hogy a Black to Black című népszerű számát énekli egy koncerten. És olyan az egész csaj egyszerre volt szétesett és esetlen, de valami olyan jelenlét és olyan erő sugárzott belőle, hogy azt mondtam, hogy bazd meg, nekem Janis Joplin jutott az eszembe. És akkor mondja a barátom, hogy bazd meg, te nem tudod, hogy az a csaj blues énekesnőnek készült, és az apja kényszerítette bele, bazd meg, a pop szakmába. Tehát az Amy Winehouse, és ugyan erre ment rá. Vágod? És nincs az az érzésed, hogy a az Amy Winehouse, az a Janis Joplinnak a reinkarnációja. Igen, és a Kurt Cobain, az meg a Jim Morrison-nak a kurvára, reinkarnációja. De. Miközben nem ugyanazok. Nem, de mégis azt analóg, érzed, hogy az egyik megnyit, a másik lezár egy korszakot. Mint ahogyan a Sebestyén Balázs analóg a kivel? Hát a George Michael-el analóg, meg a Brad Pitt-tel. Most a bizonyos értelemben a Brad Pitt-tel. Na, azért szegény Brad Pitt, bazd meg. Az csak a Brad Pitt az kurva jó színész, de celebnek ugyanolyan kb. Tehát, a Brad Pitt... Brad Pitt az egyik legjobb amerikai színész. Igen, de a Brad Pitt nem pusztán színész. Mert tudod, a Daniel Day-Lewis is az egyik legjobb amerikai színész, de a Daniel Day-Lewis az nem celeb. Ja. Hanem a Daniel Day-Lewis az egy nagy amerikai színész. De azt ugye, ezzel szemben a Brad Pitt az egy abszolút. Bazd meg, de azt vágod, abszolút, hogy... Abszolút, messze menők, és vágod, fürdőzik benne. Várjál, de azt vágod, hogy a művészfilmeknek az elkötelezettje, és tudod ki a kedvenc magyar rendezője? Tar Béla. Tar Béla, bazd meg. Ilyen filmeket néz a Brad Pitt. És azért a mondd már, a Jesse James meggyilkolása, a gyilkos, a gyáva Robert Ford, ez a címe, című ausztrál filmnek, azért vállalta a főszerepet, hogy ebből Amerikában film legyen. Tehát a csávóba az meg az egy finom ízlésű valaki. Egy finom ízlésű, érted? A Brad Pitt, hogy a faszba lehet ezt a csávót a Sebestyén Balázzsal össze analógiába vonni? Azért, mert... Van szenzora. Celeb is. Aha. És celebként, ahogyan ő a nyilvánossághoz úgy áll, viszonyul, igen, meg az álomélete, meg ez a... Hogy veri a gyerekét, és bepereli a mannál vastag szájúval, hogy a faszomba hívják. Angelina Jolie, így van. Az apja egyébként egy jó színész volt a... John Boyd. Éjféli cowboy. Vágod. Na igen. Mindegy. Tehát most bazd meg, ne merüljünk el ezekbe. Tehát na, én az mindegy. Analógiát a Sebestyén Balázs és a... Jó, most nem kell elkattadni a Brad Pitt-en. Most a Sebestyén Balázs az egy kistérségi Brad Pitt. Amennyiben celeb. Ha nem celebként, hanem színészként értelmezed, akkor tényleg valóban egy nagy színész. De amióta ekkora celeb, azóta nem láttam olyan emlékezetes játékát. Aha. Nem láttam. Az a helyzet, hogy... A pszichopatát játszott a Kalifornia. De mikori filmek meg... ezek, tudod? Az a helyzet, hogy 15 éve nem láttam egy olyan alakítását a Brad Pittnek, amiben úgy emlékezetes lett volna. Hanem az a helyzet, hogy a celebsége meg a celebkedése elemésztette a Brad Pittnek a tehetségét. Meg az ambícióját arra, hogy emlékezeteset, hogy még dobjon. Hogy még ő dobjon a karrierjével valami nagyot. De ez kibaszott szomorú, meg geci tehetséges a faszi. Abszolút. De én tudod... Én utáltam őt a szöszi kis izéként, nyálfi, de bazd meg... Nem kell letagadni, hogy a... De aztán amiket játszott, azt mondtam, hogy 12 majomban. Hát hogyne. Igen. Hogyne, harcosok klubja, sorolhatnánk. A Kalifornia pszichopatát játszott, a Jesse James, amit mondtam, az meg kurva jó színész. Igen. Voltak kurva nagy pillanatai. Na, de most nem róla beszélünk, hanem erről a sztárság problémáról. Érted, a Amy Winehouse, meg a Janis Joplin, hogy a faszba lesz egy sztár öngyilkos attól, hogy népszerű? Mert ezt nem lehet elviselni, mert erre nem kondicionál az evolúció. Arról van szó, hogy az evolúció az egy ilyen... De bazd meg. Arra kondicionál nagyjából, hogy 25 ember figyeljen rá, de egyszerre. Az a legtöbb. Tudod, az azt jelenti, hogy a nagy családod. Erre kondicionál az evolúció, ekkora nyilvánosságra. De látunk, bazd meg, a Rolling Stones, Tom Jones... Hát bazd meg, 120 éves emberek, bazd meg, és kurva jól elvannak. A Kurt Cobain meg öngyilkos lett, bazd meg, fiatalon, meg ezek rámentek na, erre. Tehát úgy van, vágod? Hát mi a faszom a különbség a kettő között? Szerintem az, hogy a Kurt Cobain az egy érzékenyebb, egy instabilabb. Mint a Mick Jagger. Instabilabb, aha. Mert a Keith Richardot, azt megértem, mert őt a drogok már annyira... tartják, őt már, érted, a halálnak volt egy Keith Richardos pillanata, bazd meg. Tehát ő már egy ember feletti szférában van, már megkapta háromszor a kémiai Nobel-díjat, azt azt értem, azt vágom, bazd meg, De hogy a Viszont, hogyha így bánunk a bolygóval, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy mit hagyunk Keith Richardsra. Igen, igen. Mindenki meghal, bazd meg. Ő ja, itt él örök. Mi felelősek vagyunk Keith Richardsért. Vagy aki nem felelős, tudod, az magára vessen. Na, visszatérve a komoly témára, na, a Jung, figyelj, onnan jutott eszembe a sztárság, hogy ha a jungi pszichológiát veszem, akkor a sztár az, na, Jung azt mondta, hogy ezek a pszichés alkotó, tehát akkor van mentális betegség, ami olykor fizikai betegség is válhat, hogyha ezek a mentális alkotó elemek, ezek nincsenek harmóniába, és valamelyik dominál. Tehát, hogyha valakinél a persona dominál, akkor az az ember, aki állandóan tükör előtt nézi magát, bazd meg, meg öltözködik, meg fest, és az élete az, az a társasági élet, a felszín. Hogyha valakinél az animus vagy az anima dominál, ott a nemiség veszi át a szerepet, és akkor jön mindenféle, túl dominál a nemiség, és akkor na mindegy, itt már lehetne ragozni. Akinél az árnyék dominál, az bazd meg bűnöző lesz, meg ilyesmi, érted? Meg terrorista, meg a faszom diktátor. Akinél meg a, hoppá, akinél viszont a mélyén, a zelbsz dominál, az elmegy és befalasztatja magát bazd meg remetének, meg szerzetesnek. Az viszont a Jung szerint se betegség, tudod? Abból lesz a szent, meg a faszom tudja, akinél a zelbsz dominál, érted? De a többinél más. Na, és hogy a sztároknál ott a persona dominál. Elveszik bazd meg az összes többi, és a public person izé lesz egy ilyen, egy istenített valami. Vágod? Hát meg... És ez magyarázatot ad arra, hogy nem bírja az ilyen érzékeny és ikletett figura, mint a Nirvana énekese, mert az egy érzékeny és ikletett faszi volt, nem bírja elviselni. És bazd meg kinyírja magát a picsába. És milyen érdekes, hogy pont Nirvánának nevezte el a zenekarát. De hogy lehet elviselni azt, hogy te fölmész a színpadra, és pusztán attól, hogy a fény rólad mások szemébe vetül, mások sikítanak, elájulnak. Benedvesítik a bugyjuk. Az az alap. Tudod? Na persze, a világos. Az az alap. Akkor ja. Még, te még hátul kokainozol is az ő bugyik már belepecsedik. Ja. Tudod, és hogy kell ezt feldolgozni? Hogy kell ezt feldolgozni? És várjál, és úgy bazd meg, hogy mondjuk korábban csövesztél Liverpoolba. Vágod? Mondjuk egy angol proli gyerek voltam bazd meg korábban, és ilyen klubokban játszogattam, és egyszer csak bazd meg ott találom magam, hogy magánrepülőgép visz a koncertre. Érted? Igen. Egyébként voltak ilyen jó fejsztárok, azt tudod, hogy a Motorheadnek az egyik tagja az a, egy ilyen 60 négyzetméteres panelbe lakott végig, és az ilyen sztárgázsiát mire költötte? Második világháborús német tankokra, meg ilyen náci fegyverekre, bazd meg. Hát csodálatos, bazd meg. Csodálatos. Kurva jó a Motorhead. Na, visszatérve a jungi pszichológiára és a sztárságra, mit igen. Mond nekünk Robi? De hogy dolgoztad föl ezt a népszerűséget? Megnézem a lovamat, addig elmondod a közönségnek. Hát, famaz, aki lóra nem ül, a lova mindig csak akkor vetődik fel, amikor húgyoznia kell. Akkor olyankor megnézi. Az a helyzet, hogy ha valaki egyszer heroinozott, azután nehezen tud örülni a borsólevesnek. A borsóleves az élet apró örömeihez tartozik, de ahhoz, hogy élvezni tud, ahhoz az a hallatlan nagy fájdalom, ami fájdalom téged folyamatosan ér, és folyamatosan amely fájdalomban élsz, az csak elfojtod, mert a homeosztázis ráömlik, elárasztja. Ez nagyjából azt jelenti, hogy bármit meg lehet szokni, kivéve a tarkólövést. Hát mondjuk a tarkólövést nem lehet megszokni, de mondjuk azt az elég nyomorúságos állapotot, amiben belekerült az addig egészséges Stephen Hawking, azt már meg lehet szokni, ahhoz már hozzá lehet szokni, az már homeosztázissá tud válni. Pedig az egy egyre romló állapot, de mégis lehet hozzá alkalmazkodni. Ilyen körülmények között az ember a borsólevesnek örülni tud. De ha megkapja a heroint, amely heroin azokat a fájdalmakat enyhíti, amely fájdalmakról most nem tudsz. Mert a tudattalamban vannak. De azokat mind-mind-mind enyhíti, és a lelki fájdalmakat is, meg a lelki kétségeket, meg mindent, tudod? És aztán ezt követően, hogy ezt ismered, ezt az állapotot, kéne alkalmazkodni a borsóleves ízéhez és a borsóleveshez tartozó élet apró öröméhez. Az élet apró öröméhez. Ez egy kicsi öröm, ez a borsóleves. De ilyen kicsi örömökből áll az az élet, amit a Trainspottingban a Renton magyaráz, hogy válaszd az életet. Igen, az az igen. Élet, ami... De az ironikus volt azért. De persze, ami kiüresedett, ami a fogyasztásban, a virtualitásban, a kifelé demonstrálásban... Lelép a pénzzel. Elérvénytelenült, és... stb. De hogy minden esetre ez az élet, örülni a borsólevesnek, Robi, nagyon röviden, ez az élet. És tudod, nem tudsz örülni neki, ha már túl vagy a heroinon. Mert a heroin az abszolút, a borsóleves meg relatív. A heroin abszolút. És azt hiszem, hogy ez arról szól, hogy nagyon vigyázz, jobban kell félned a vágyaid teljesülésétől, mint a félelmeid teljesülésétől. Mert a félelmeid, amikor teljesülnek, azok felkészülten érnek, de amikor a vágyaid teljesülnek, azok készületlenül érnek. És amikor megtörténik az, ami úgy papíron a legjobb neked, az éned olyan visszaigazolást nyer, ami a sokszorosa, a százszorosa, az ezerszerese, mint hogyha tükrök erősítenék fel. Egymás felé fordított tükrök erősítenék fel. Azt, aki te vagy. És te, mert a média personád óriásivá, gigantikussá nő. És ez egy olyan visszaigazolást eredményez te rád, amihez egyszerűen az evolúció nem szoktatott, nem készített fel. Erre nem készített fel. Nagyon. És hogyha ez teljesül, mert aki zenél, vagy aki stand-up-ol, előadja magát, magyaráz egy mikrofonba, vagy énekel, vagy bármit előad, vagy ír egy sort, vagy ír egy verset, vagy fest egy képet, vagy rendez egy filmet, az mindezt akarja, hogy a filmjét mindenki lássa, hogy a versét mindenki olvassa, sőt, mindenki tudja fejből. A szövegét mindenki hallja, világos. És hogy amit ő elmond, azt mindenki hallja, és hogy amit ő énekel, azt mindenki hallgassa. Aha. És hogy amikor ő énekel, akkor oda mindenki jöjjön el. Rengeteg ember is, és hallgassa, és énekelje vele együtt, amit ő írt. És amikor ez megtörténik, akkor nem a legjobb történik, amire ő készült, hanem a legrosszabb, amire ő nem készült. Sokkal rosszabb, mint hogyha a félelmei teljesülnének. Mert ezt nem lehet épp pszichével elbírni. Ha megtörténik egy... Kérdezted, hogy én nekem ez hogy ment, és hát baszki, hol van az én ismertségem, vagy népszerűségem, vagy bármilyen értelemben való elismertségem a Kurt Cobainéhez, vagy a, de tudod, kicsibe, vagy a Brad Pittéhez. De kicsibe hasonlott. De azért van némi segédfogalmam erről. Ja, ja, ja. Na, az a helyzet, hogy velem ez 37 éves koromban, 38 éves koromban történt. 38 éves koromban történt, hogy én ilyen országosan ismert lettem Magyarországon. Ha ez velem 23 évesen vagy 22 évesen történik, hát simán lehet, hogy megrecsentem volna alatta. Nem biztos, hogy belehaltam volna, vagy megöngyilkoltam volna magam, vagy a hányásomba fulladtam volna, de valamilyen módon lehet, hogy már nem lennék a földön. De tudod, 37 évesen az ember már idősebb, tapasztaltabb is, meg már egy csomó vonatkozásban kiségett sok tekintetben. Nem akkor történt, amikor belehalhattam volna, azt hiszem. Igen. Na. Na, tehát most így belegondoltam egy ilyen sztárba. Nem tud elvegyülni. Nem tud meditálni. Nem tud elvonulni. A nap 24 órájában neki teljesíteni kell valamit. Bazd meg, ezt nem lehet kibírni. Most ez olyan... Ezt nem lehet kibírni. Meg ez olyan, tudod, hogy mennyire veszed a szívedre. Tehát a Zelbst mennyire veszi magára azt, ami látszik. Mert ami abban a kurva pillanatban, hogy a Zelbst magára veszi azt, amit a persona élvez, meg amit a persona kap, azt a hallatlan megerősítést az énben, abban a pillanatban a felettesén tudod, elkezd tüzelni. És akkor rájön a frász. Akkor rájön a hideg borzongással a pánik. Tudod, mert az ő értékvilágában az a szégyentelenség, amiben most belemerül, az elfogadhatatlan. És ez csak egyetlen kimenetele a dolognak. Most eszembe jutott erről. Hogy erre egyszerűen nincsen kondicionálva az emberi faj, hogy emberi milliók, meg tízmilliók, meg százmilliók ismerjék, hallgassák. Hát most tudod, és ezt mindez akár a gyerekkorától kezdve, mint a Michael Jackson. Hogy a helyzet az, hogy nem olyan régen, pár évvel ezelőtt, amikor az HBO bemutatta Jacksonról szóló négy részes dokumentumfilmjét, baszki, hát az utolsó puzzle, vagy inkább azt mondom, hogy az utolsó négy, az a helyére került. És most lett teljes a kép. És a világ fel van háborodva, meg van botránkozva, pedig hát baszki, hát eddig nem volt teljes, eddig volt fura, eddig volt érthetetlen a jelenség. Hát egy gyerekként valakit ilyen módon megnyomorítanak, megfosztanak a gyerekkorától, gyerekként, 5 éves gyerekként kiállítanak, hogy emberi 10 milliók, meg 100 milliók. Robi, és a Isten királyok, meg a Dalai Láma, meg ezek, gyerekként már uralkodni kell, gyerekként már tulajdonképpen szimbólum vagy, de érted? Igen, de kurvára hasonló, igen, kurvára hasonló. Igen, de nem mennek szembe a közegüknek, a kultúrájuknak az értékvilágával, meg a kollektív felettesénnel. És a Michael Jackson miért ment szembe? Azért, mert szerintem a nyugati ember a lelke mélyén tudja, vagy legalábbis úgy érzi, hogy ez, tudod, ez meg nem szolgált juss. De ez már egy double twist, amit mondom, ez egy dupla csavar, mert egyébként most a personáról beszéltünk. Tehát mondjuk valakit már 5 éves kora, Dalai Láma, 5 éves korában vagy valamikor kiválasztanak, bazd meg. Érted? És onnantól nincs felhőtlen gyerekkor, meg faszom kamaszkor, meg kalandozás, onnantól te szimbólum vagy. Érted? Szimbólum. Egy szakrális szimbólum. És kurvára hasonló ehhez, mint mondjuk egy gyereksztár, vagy ebből a szempontból értem, hogy a kulturális másság az egyik szakrális, másik deszakrális, itt van spiritualitás, ott nincs, de most ebből a szempontból, a persona szempontjából meg vagy fosztva, érted, a magánéletedtől. Nincs többé magánéleted, vagy a régi királyok, tudod, már összeadták, már 8 évesen bazd meg megházasodtak, csak nem volt elhálva a házasság, csak szimbolikusan befektették egymás mellé az arát meg a vőlegényt, és ott álltak az udvaroncok, és akkor a pap mondott valamit, és akkor onnantól az meg volt pecsételve, tudod? És így élni végig egy egész életet. Tudod, mi az a spanyol etikett? 16., 7., 8. század, Európa, bazd meg. A király nem nyúlhatott máshoz, és a királyhoz is csak bizonyos emberek nyúlhattak. Tehát, hogyha mondjuk az uralkodó rosszul lett, akkor ott döglött meg, mert nem nyúlhatott hozzá, csak az az ember. Érted? A spanyol etikett nagyon durva volt, bazd meg. Nagyon durva. Érted? Orbáncot kaptál, bazd meg, vagy mit tudom én, akármi, bármi bajod volt, akkor szólt az egyik udvaronc, annak, aki szólt a másiknak, az odament, és ez ritualizált volt az egész élete. Most képzeld el, hogy valaki gyerekkorától így él. Hát ez bazd meg a sztároknak se közelítik. Na, én azt hiszem, hogy hogy a sztárság... Ez az isteni létforma, ez az isten, a kultusz. Tehát innentől te nem vagy ember, és nincs életed, te egy kultusztárgy vagy. Egy kultusztárgy, bazd meg. Na, van a keresztény erkölcs, meg van a keresztény dogmarendszer. Na most a keresztény erkölcsel, a evangéliumi szegénységgel, meg az evangéliumi testvériséggel ez a kultusztár, ember mint kultusztár nagyon szembe megy. Abszolút. De a keresztény dogma rendszerrel nem megy szembe. A keresztény dogma rendszer az mindegyik az olyan, ahogy a Isten, Krisztus, szentek, boldogok, papok, sőt, hát tudod, kerubok, meg különböző... De azok szellemi, azok más. De ott is van egy ugyanilyen hierarchia. Szeráfok, kerubok, angyalok, és az alvilágban is van egy ilyen hierarchia. Na, és én azt hiszem, hogy ez a hierarchia, ez addig, ameddig állt a keresztény dogmarend, szembe tudott menni a keresztény erkölcsel, mert a keresztény dogma kiváltotta a keresztény erkölcs alól. Mert az evangéliumi szellemmel, meg a hegyi beszéddel, stb. Nem egyezik. De a keresztény, az egyház, a klérus a maga dogmájával kiváltotta a keresztény erkölcsiség tényleges érvényesülése alól. De azután, hogy ez a dogmarend megdőlt, kvázi a felvilágosodás, modernitás, polgári társadalmak. Révén idején, igen. Mára megdőlt, de a szentek helyébe léptek a sztárok. Ezt akartam mondani. És igen, tudod, de megmaradt a keresztény erkölcs. Kvázi az ember lelkisége, lelkülete. Hogy te milyen optimista vagy, és naív. Megmaradt a keresztény erkölcs, így a felettesén már fellázad ez ellen. Mert ez gyalázat. Gyalázat az embert úgy imádni, az emberi lényt, akinek van egy különleges képessége, mondjuk zenét szerez, meg szövegeket ír, jó költő, jó énekes. De hol lázad ez föl, Robi? Hol? Mert ez egy szép gondolat, én nem látom, hogy föllázadna. Szerintem abban az öngyilkosságban. Ja, Kurt Cobain. Aha. Abban az öngyilkosságban, abban a betegségben, ami azt az öngyilkosságot, az a lelki betegség, ami azt az öngyilkosságot generálja. Húbazd meg, mekkora merész gondolat. Tulajdonképpen egy öngyilkosság, ami nem egy krisztusi dolog, és mégis egy krisztusi minőség működött benne. Nem ugyanez történt a Nietzsével? Amikor ő pszichopata akart lenni, de nem sikerült. Nem sikerült, és a felettesénye úgy föllázadt ellene, hogy nem neurotikus lett, hanem pszichotikus. Pszichózisa lett tőle. Ja. Mert akkora mocskot folytott el, olyan gigantikus emberhez nem mérhető mértékű mocskot, akkorát rántott a világ szellemen a rossz irányba, hogy a felettesénye nem bűntudattal büntette, mert azt elfojtotta. Ja. Hanem pszichózissal, amiért nem tudott elfojtani, azt nagyon fojtotta el őt. A mestere, Schopenhauer, az viszont kibaszott nyugodtan halt meg. Azt tudod, ez leült a karosszékbe, szépen elszenderedett és meghalt. A Schopenhauer nem ragadtatta magát hamis következtetésekre. Kurvára nem. Viszont volt egy vicces utolsó poénja a Schopenhauernek. Az volt a feltétele, hogy több napig tartsák őt halottként a ravatalozón, és már olyan büdös volt bazd meg, hogy elájultak ott a temetési népségbe sokan, és a sírjára csak azt lehetett ráírni, semmit, a sírjára egy dolgot lehetett ráírni, még évszámot se, csak annyit, hogy Arthur Schopenhauer. Kurva szép, de szerintem egyébként szemétségből csinálta, hogy ott tartotta magát még ott, hogy elájuljon. A kurva jó Schopenhauer, imádom. Amiről még érdemes beszélni, mert ami ide tartozik. De még ide tartozik. Ide tartozik, igen, az analógiákhoz. Az az LSD és a skizofrénia, és az összeesküvés elméletek, és a hippik, illetve a kokain és a pszichopátia, meg a motivációs tréningek, meg a jappik között van. De ezt már megírtuk az első apukönyvbe. És még barát, hogy lefikáztad a haverunkat, meg ő mutatta be az első apukönyvünket, az Árpa Attillát. De nem őt, most őt fikáztam. Az Árpa Attila még bemutatta az első könyvünket, és akkor így elolvasta a repülőgépen, és olvasta azt a fejezetet, aminek az a címe, hogy angyali skizofrének és ördögi pszichopaták. És azt mondja, hogy de hát én pszichopata vagyok. Én fölismertem a könyvetekből. Az még jóval az meg a coming out-olása előtt volt. Tehát a mi könyvünkbe olvasta először, és így mondja nekünk, hogy én pszichopata vagyok, bazd meg, amiket ott leírtunk, magára fölismerte. Kurva vicces volt. Tehát, hogy az egyik Az egyenes egyik végén van az altruizmus. Az egyenes másik végén van az egoizmus. Az egoizmus oldalára tartozik a drogok frontján, a drogok mezőnyében a kokain. Az altruizmuséhoz tartoznak nyilván a pszichedeliák és az ehhez tartozó LSD. Nyilván az LSD az emblematikus. Akkor a betegségek, gombák is ide tartoznak, sőt, ide tartozik, akkor már ide tartozik az ayahuasca. Nem illetve, kétséges, hogy mi melyik párton állunk. Illetve a meszkalin. A másik oldalon egyértelműen a kokain. De akkor már a kokainnak is nevezzük meg a kis barátait, koffein, amfetamin. Ami pörgeti. Igen, ezek a stimulánszerek, amik, hát, hogy mondjam, egóbarátak. Egóbarátabb szerek. A kisembernek is jár kokain, úgy hívják, hogy koffein. És milyen érdekes, hogy ezek váltották egymást a Coca-Colában. Na most a betegségek frontján ugyanígy ez az altruizmus oldalhoz sorolhatjuk a skizofréniát, bárhogy is, tudod, ahogyan a Nietzsének a pszichopátiából, a felettes énjének a hatására, a torinói lólátványától átcsapott skizofréniába. Igen, igen. Vagy hát a psziché összeomlásába. Ő csak vágypszichopata volt. Igen. Nem sikerült neki. Igen. És hogy ugyanitt, ugyanezen a fronton állnak az LSD, a skizofrénia mellett a kollektív, mi a kollektív tudathoz tartozó skizofrénia, az összeesküvés elméletek. Mi a kollektív tudathoz tartozó pszichopátia? A motivációs tréningek. Na. Tehát a kokainista... Helyben vagyunk. Na az a lényeg, hogy és akkor ugye azok a hippik, ezek a jappik, tehát a kokainista jappik motivációs tréningre járnak, ott tanulják a pszichopátiát, és kokainoznak hozzá. És... Még Orbán Viktor nem volt. Mindjárt vége az estnek, és nem volt Orbán és Gyurcsány. Halleluja, testvéreim, halleluja. Pszichopaták, mint az Orbán és a Gyurcsány. Na, de ezt már csak direkte. És ugyanilyen módon a skizofréniás hippik, azok összeesküvés elméleteket szőnek az LSD hatása alatt. Na azért ez túlzás. Mint? Most hova teszed akkor a szíriuszi magyarokat? Azok nem hippik, bazd meg. És hasonlóak. Nemzeti hippizmus? De Altaisz, ős magyarok, Ukbál vezetésével lejöttek a magyar ufók, bazd meg. Vágod. Igen, de tudod, szerintem minden, hasonló. Szerintem minden, ami ilyen kollektív skizofrénia, és minden, ami ez a mítosz, amiben menekülsz ezelől a világ elől. Ez a mítikus tudat, ez a skizofrénia, és bizonyos értelemben ez a hippi oldala, jellege, szerepe a nemzeti radikalizmusnak, ha úgy tetszik. Igen, igen. Mint ahogy a Kassai Lajosban is több hippit, mint jappit. Értem, világos. Érted? Tehát egyik oldalon van a... Figyelj, a Matrixban a Smith ügynökék, azok az meg ilyen öltönyös, kokainozós, jappik és menedzserek, és a transzpartis izék, az meg, tudod... A lázadók, az meg ez a hippizmus. De ez a fantasy, ez nem skizofrénia valójában. Hogy különböző világokat álmodunk, ábrándozunk, és azokban élünk, és azokat támasztjuk ehelyett a világ helyett, amelyik világ elviselhetetlen. És akkor az elviselhetetlen világhoz áll hozzá a jappi, viszont úgy, hogy hát erre való a kokain, baszod. Aha. Fölszívom a kokaint, és az elviselhetetlen világ mindjárt elviselhető lesz. Értem? Főleg, hogyha a kurvákat földarabolom. Mert jól, megdolgozom! És akkor az lesz, és igaz? Főleg, hogyha a csajokat földarabolom, és szegecselő pisztolyjal a melbimbójukat telelövöm, érted? És akkor hát majd olyan lesz a világ, hogy elbírom viselni. Olvasta valaki az amerikai pszichót, mert erről szól. Az egy alapmunka, tehát nem saját kútfő. Én ilyet ki se tudnék találni. Na, tehát, hogy az van, hogy az van, csak hogy a könyvelő négy napja, bazd meg. Hogy az LSD, meg a skizofrénia, meg az összeesküvés elméletek, meg a hippizmus, az psziché művelet, a kokain, a pszichopátia, a motivációs tréning, meg a jappizmus, az meg ego művelet. És az LSD, meg a pszichedelikumok, azok kifejezetten a pszichét találják meg, dolgozzák meg, a pszichével kommunikálnak. A kokain, meg a kis társai, azok meg kifejezetten az egóval, az énnel. Az az antikrisztusi. Igen. Az a, igen. Az, az állétező. Az egyik a zelb. Az állétező. Várj, az, zelb... az egyik a... Na, legyünk jungiánusok. Az egyik a zelbstet erősíti, vagy oda vezet a izék, érted, ezek a pszichedelikus cuccok. A másik meg a personát. Érted? A izé a világban való létedet, a izédet, a public face-t, a izét, érted? A személy, én személyiség vagyok. De bazd meg, az a legszánalmasabb az egészben. Láttam ilyen tréner szarokat, hogy bazd meg olyan kurva egyformák. Ezek a nagy egyéniségek. Annyira egyformák, bazd meg, mintha ilyen fröccsöntötték volna őket, vagy ilyen futószalagon gyártanák. Vágod? Nagyon legyetek egyéniségek. Legyetek egyéniségek. Igen, mi egyéniségek vagyunk. Igen, mi egyéniségek vagyunk. Én nem. De ez már a Brian élete. Na. Na, világos, vágom. Na, szóval az meg, kurva nyomasztó. Akartam még témáról beszélni, de már... Tényleg? Nem á! De nem, inkább maradjunk ennél, mert az egy nagyobb téma. De figyelj, igazából te miért haragszol ennyire a kokainra? Elmondom, jó? Most komoly. Azt mondja, ne, most ne röhögjetek. Azt mondja a kollega úr, hogy drága, és nem jár messze az igazságtól. Egyébként, ja. Nem, úgy van, úgy áll a dolog, hogy a kokain nem csak az egót busztolja, és nem csak, hogy alkalmasabbá tesz a kapitalizmusra, de az árával, ami extrém módon túlárazott dolog, rá is kényszerít a kapitalizmusra. Tehát az egy permanens előre menekülés kokainistának lenni. Pörgesd jobban a cégedet, ha fenn akarod tartani ezt az életmódot. Annyi kokaint emésztesz el, tudod, minden hónapban egy autót felszívsz az orroddal. Érted? Ehhez jól kell, hogy pörögjön az üzlet, jól kell, hogy pörögjön a céged, ahhoz, hogy jól pörögjön a céged, ahhoz meg kell a kokain, ugye? Hát tudod, a kokainnal fogod kigyúrni az egódat, azáltal sikerességet sugárzol. Amit hallottál, tudod, elmész a motivációs tréningre, és a motivációs tréningen a tréner, akinek persze van pénze kokainra, elmagyarázza, hogy hát sugározzon belőle ez a siker. A nyomorult, önbizalomhiányos, szerencsétlen, vanabi amerikai álmodozó szeretne lenni, tudod, szeretne lenni az amerikai álomnak a tárgya, szeretné megvalósítani magát, de hát kurvára nincs önbizalma. Na hát akkor venni kell kokaint. Hát arra meg tudod, pénz kell. Hát valahogy tudod, el kell indulni. Hát megveszem az első adag kokaint, és megcsinálom belőle az első üzletemet. Na abból a pénzből mindjárt a felét félre rakom a kokain alapba. És de hát kell is az üzlet miatt, hogy pörögjön jól az üzlet. De hát kurva drága ez a szar. Hát nem baj, mert bazdmeg, ahogy föltolom, már érzem is, hogy sugárzik ki belőlem a siker, amiről szó volt a tréningen. Már azt érzem, hogy megszólította, hát a szentségtelen szellem, hogy úgy mondjam. Ez a tulajdonképpen ez a, Robi, ami Robi. A lelkiismeret, meg ami ez az ihletett állapot, tudod, amikor lekapcsol az én, és a baleset közben az a szemlélődő valaki vagy, aki halhatatlan, és nem is fél az a halálban, meg nem is érti a halált. Purusa, az igen. Az átmán, tudod, az egy megszentelt állapot. Az a... LSD. Igen, az egy szférikus szellem. Igen. Na, ez meg egy démonikus szellem. Aha. Ez meg az ösztönvilág szelleme. Várj, az Al Pacino filmben, a sepphelyes arcú, amikor a végén már szarrá kokainozta magát, és azt hitt, hogy nem fogja a golyó. Mert akkora erős volt de az nem csak egója. Azért, de nem csak azért, mert iszonyatos erős volt az egója valóban. Van egy ilyen rétege a dolognak, de van egy olyan rétege is a dolognak, hogy ő tényleg annyit kokainozott. Láttuk a kokain hegyet az íróasztalán, amiben belefejelt arccal. Annyi kokain volt benne, hogy hát az valójában egy fájdalomcsillapító, meg egy igen, ilyen igen. Tompító, meg egy ilyen világos. Érzéstelenítőszer. Le volt az egész Tony Montana zsibbadva teljesen. Ja, ja. Tudod, és akkor kapta a golyókat, és azt érezte, hogy hát így döfködik, így böködik őt ezek a golyók, amik belekérdésében kiabálta, hogy elkapom a golyókat egyenként. Hát ja. abban ez is benne kurva, volt. Kurva jó volt. Te figyelj, volt egy haverom, akinek volt egy ilyen kokós társasága, és engem is hívott. És azt mondja, hogy fam, bazd meg, gyere, meghívlak egy körre, olyan jót fogunk beszélgetni, hogy a bokádat összefosod tőle. És bazd meg, én nem mentem el, és egy közös barátunk elment, és ő nem kokózott, ő csak kívülről kíváncsi volt, hogy miről beszélgetnek. És bazd meg, fasságokról, tehát bazd meg, hogy a... hogy McDonald's a, de nem, te például ilyenről, hogy bazd meg hosszú időn keresztül, hogy késsel-e, vagy hámozóval kell-e bazd meg a répát lepucolni, és várjál, nem ez a lényeg, az a lényeg, bazd meg, hogy ilyen megvilágosodás élményeik voltak, bazd meg. Hát az megvilágosodás élmény. Az van, hogy az ego annyira felduzzad, hogy gyakorlatilag ráömlik a pszichére, és a psziché az egón keresztül látja a valóságot, és az, hogy te most ezt megfejtettük, baszki, hogy a késsel nem úgy a jó, hanem a hámozó. Igen, és ott egy kurva nagy megfejtésé válik, mert hát bazeg kurvára megmondtam, és hát be is látta. Tudod? Ez nagyon durva, bazd meg, nagyon durva. Ja. Figyelj, és... És tudod, hasonló egyébként, nem ez, hanem sokkal érzékenyebb, meg sokkal lelkizősebb, de a metilindi metamfetamin, az MDMA, ami a extázinak a hatóanyaga, ott is ilyen hatalmas, nagy, hömpölygő nagy érzelmek a 3 centi mélységű vízben, tudod? Tehát a vihar, még a másiknak nem tudod a nevét, de már egy életre összebarátkoztatok, tudod? És 4 perc múlva már nem is látott többet, de az egy életre szóló pillanat volt, tudod? Várj, és akkor vannak a drogos élményeknek, például politikai, ideológiai párhuzamaik? Milyen politikai ideológia, ami a kokain? Hát szerintem neoliberális. Van egy olyan érzésem, hogy neoliberális. Teljesen meggyőztél, ez tökéletes végszó volt. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát!